Dobrze, no to może posłuchajmy jeszcze innej tradycji, tym razem z wyspy Skye. Como keiner pas ne fjuren, gjerne doge sjå jeg gjerneim. Como keiner pas ne fjuren, como keiner pas ne gjen, vat mi sel egen harden, tjen var sole vaggerat, mar jer i sigane harmen. Kom o køyner basne fjora, kom o køyner basne gatska, gilin skarskel happy lager, Jag nog har tjern och hållat en snack till din jaga mat. Kom och köjner passna fjorar, bjatsen trop i en spären, få en nöchnacht jäga mat. Gaskel, karagel, kalam, färel, smärna masken, Natsnambarvian. Kom o køyner basne fjora, jeg agon hurl tofra, mar u gom i kjoran nai, tige sonja genabar. Kom o køyner basne fjora, koi kva mar hulet hesat gu kruai nai, gasne heri Pegas mwe Charon dwrs yn gaba chaga Cwm o cain ar bas na fioran Ynys Churchill gan yn hwl Diol o nyn a dys yn hare Nach bawn ffawn o chwrt yn bwysyn Agos gan y hwer masan Cwm o Kain er bach na fioran, gian y dwch yn sio egan. Ten utwór nazywa się Lament za Arnhem i to jest historia mężczyzny, który wrócił z bitwy pod Arnhem i postanowił opowiedzieć, co się wydarzyło. Przybliżę Państwu w skrócie największy dramat generała Montgomery'ego w czasie II wojny światowej. Puścił na desant żołnierzy amerykańskich, polskich ze słynną dywizją generała Sosabowskiego oraz szkockich żołnierzy. Puścił 35 tysięcy żołnierzy desantu. 12 tysięcy z tych żołnierzy zginęło. 8 tysięcy zostało wziętych do niewoli. Była to największa porażka generała Montgomery'ego. Ostatnie zresztą zwycięstwo Niemców, takie poważne w czasie II wojny światowej. Ten człowiek wrócił na swoją wioskę i postanowił napisać, opowiedzieć. To musiał to z siebie wyrzucić. W związku z tym ten kawałek, który żeśmy słyszeli, nazywa się Lament za Arnhem. Mam nadzieję, że teraz koledzy już pomogą przygotować. Puścimy fragment tego, jak my to śpiewamy, bo uważam, że chociaż technicznie... Ale tam będzie Ania? Tak, tak. Bo Ania prosiła, żeby jak najmniej, prawda? Ale tam jest cały chór. Śpiewamy tak, razem. Śpiewamy tak, wszyscy razem. Tak. Może w razie czego jakieś tło stworzycie tutaj. Kochani, tak. Tylko może tak. Ja przypomnę Państwu, którzy nas słuchają, bo może ktoś włączył radio za trzy pierwsza i trochę się dziwuje. Więc wyjaśniamy, że to jest bardzo specjalne wydanie Trójki pod Księżycem. Ja je tak trochę popkulturowo nazwałam gwiazdorskim. Pozwoliłam sobie jako takie je reklamować w Trójce. No bo takie z pewnego punktu widzenia jest. A potem jest księżyc, no tej gwiazdy, jeżeli jest rozgwieżone, czyste niebo. Ale proszę mi nie podpowiadać teraz, bo ja chciałabym dokończyć zdanie. Więc i to Gwiazdorskie oznacza, że pieśń Kozław, no, w pewnej reprezentacji jest z nami, czyli współtwórca, reżyser Grzegorz Bral. Maciej Rychły, który właśnie jakiś taniec wykonuje przede mną, ale rozumiem, że chce ustawić kolejny fragment muzyczny. Tak, odgadłam. No i jest Kacper Kuszewski, aktor, który... Nie pytaliśmy nigdy Kacpra, jak się dostał. Pytaliśmy Anię, no to, bo to najświeższy, że tak powiem, prezent dla pieśni Kozła. A Kacper jak tutaj przeniknął z tej sfery pop? No cóż, ja... historia moja jest taka, że ja sobie jakoś teatr ukochałem już od dziecka. Moi rodzice byli aktorami. Tak, ale... ja czegoś takiego szukałem w tym teatrze, co nigdy do końca nie umiałem sam sobie nazwać, co to mianowicie miałoby być. Ale rezultat był taki, że ja skończyłem szkołę teatralną w Warszawie i nie umówiłem się na żadne spotkanie z żadnym dyrektorem teatru nigdzie, ponieważ nie było takiego teatru, w którym chciałbym grać. I byłem tak zwanym wolnym strzelcem. Przypadek sprawił, że na chwilę znalazłem się w zespole Teatru Polskiego w Warszawie. Ówczesny dyrektor zaproponował mi tam rolę w spektaklu, no więc zagrałem. I przypadek sprawił, że w tym samym czasie Teatr Pieśń Kozła, o którym wcześniej w ogóle nic nie słyszałem i w ogóle się takim typem teatru nie interesowałem i wydawało mi się, że mnie to w ogóle nie będzie nigdy interesowało. Właśnie wtedy dostali nagrody w Edynburgu, między innymi Fringe First za spektakl Kroniki Obyczaj Lamentacyjny. I dyrektor ówczesny Teatru Polskiego, Jarosław Kilian, postanowił zaprosić Teatr Pieśń Kozła do Warszawy, żeby wystąpili z tym spektaklem na deskach Teatru Polskiego. No, ponieważ byłem wtedy w zespole tego teatru, no więc przyszedłem zobaczyć, co to też takiego jest. No i to było rzeczywiście takie odkrycie duże, a potem Grzegorz zaproponował aktorom chętnym tego teatru udział w jednodniowym warsztacie. I ja wtedy poszedłem na ten warsztat i oto poczułem, że znalazłem to właśnie w teatrze. Zobaczyłem, że dzieje się to, czego tak naprawdę zawsze szukałem i nie wiedziałem, gdzie tego szukać. I wtedy zamarzyłem sobie, że tak strasznie bym chciał kiedyś z tymi ludźmi móc pracować jakoś. I to wydawało się marzeniem absolutnie nierealnym, ponieważ no to, co zobaczyłem w tym spektaklu na scenie, ich umiejętności, to było poza zasięgiem kogokolwiek. No to były taki poziom umiejętności warsztatowych, jedynych w swoim rodzaju, że no to marzenie wydawało się nierealne. No ale zacząłem się dowiadywać więcej o Teatrze Pieśń Kozła. Okazało się, że prowadzą warsztaty latem we Wrocławiu, więc pojechałem raz i drugi. Potem Grzegorz znowu organizował warsztat w Warszawie, więc też tam byłem. No a potem okazało się, że Teatr Pieśń Kozła nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Manchester i prowadził przez ładnych parę lat dla tego uniwersytetu podyplomowe studia aktorskie, które odbywały się właśnie we Wrocławiu. I jak tylko się o to dowiedziałem, to zgłosiłem swoją kandydaturę, zostałem przyjęty i odbyłem te studia. Urwałem się ze świata show biznesu w Warszawie na rok. I pojechałem na rok do Wrocławia. Byłem wtedy jedynym Polakiem w tamtej grupie. To był bardzo intensywny czas, bardzo intensywnych zajęć. Do tego jeszcze była ekspedycja na Syberię, na wyspę Olchon. No i tak się szczęśliwie znowu dla mnie złożyło, że kiedy kończyłem ten kurs, to Grzegorz kompletował obsadę do kolejnego projektu, do Macbetha, i zaproponował mi udział w tym projekcie. No i w ten sposób spełniło się marzenie. Jestem pod szczęśliwą gwiazdą urodzony, bo to jest jakby praca z tym zespołem jest najważniejszą moim takim doświadczeniem zawodowym i powiedziałbym, że jest jakimś takim spełnieniem wszystkich pragnień, które miałem dotyczących teatru i to jest właściwie takie pragnienie, które nieustannie spełnia się w ciągle nowy sposób, bo każdy kolejny projekt Teatru Pieśń Kozła to jest nowa, zupełnie inna przygoda, często zaskakująca. I no. A zespół jest, przepraszam, w miarę stabilny, oczywiście pomijając gości, których zapraszasz, Grzegorzu? W zasadzie nie. Aha. Zespół nie jest stabilny. Nie, ale przepraszam, o co pytasz? Zespół nie jest stabilny, o co pytasz? Nie, pytam o skład, że tak powiem, o członków zespołu. Tak. To znaczy, no tak, kiedy zakładaliśmy ten teatr w 96 roku z Anią Zubrzycką, po odejściu, 4-5 lat po odejściu z Gardzienic, to na zaproszenie Jarka Freta, obecnego dyrektora Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, profesora Osińskiego, wówczas dyrektora artystycznego czy też programowego, zaczęliśmy tam pracować i była grupa 18 aktorów. Z tych aktorów do dzisiaj jest tylko Rafał Habel, którzy byli wtedy w pierwszym składzie. Rafał, który jest od początku ze mną. Przez 10 lat była Ania Krotowska, którą wtedy miała 17 lat, jak z nami pracowała. No oczywiście Anna. A tak naprawdę każdy projekt miał troszkę innych ludzi i kilkoro tych samych. I tak to po prostu chyba jest, że w każdym projekcie są nowi ludzie i ci, co byli w poprzednich. Rozumiem. Ja myślę, że jest jakaś taki zbiór osób, które gdzieś są, gdzieś krążą i my je rozpoznajemy jako członków stada. I do różnych projektów udaje się tych różne osoby jakby zaprosić, bo to są wszystko artyści, którzy są z różnych stron świata, robią też inne projekty gdzie indziej, więc nie zawsze mogą przyjechać do Polski i wziąć udział w kolejnym przedsięwzięciu. Dobrze, to teraz powrócimy do tematu, który zaczął się wykluwać przed godziną pierwszą, ale ze względu na, że tak powiem, konieczność pożegnania się z Anią na jakiś czas, bo wyjeżdża na Mazury. Więc zanim to się stało, pojawił się zaczątek tematu właśnie... John Purser. Tak, o, dziękuję za to. Znaczy, cała przygoda nasza ze szkocką muzyką, moja i Macieja jako kompozytora, chyba zaczyna się od Johna Pursera. Ja może oddam głos Maćkowi, bo to było chyba takie kluczowe dla nas, a potem jak ewentualnie będę coś tam dorzucał od siebie. Maćku. No, od razu jest pytanie, kim jest John w takim razie? Kim jest John? Kim jest John? Oczywiście już od razu powiem, że to jest nasz ukochany przewodnik i nauczyciel, ale trzeba dodać, że napisał podręcznik muzyki szkockiej, ale on bardzo szeroko potraktował temat i w zasadzie od neolitu, od instrumentów wykopaliskowych zaczyna, a kończy na zespołach jazzowych i takich fuzjach z folkiem. Także pojechaliśmy do Johna od razu w grudniu. On mieszka na wyspie Skye. 2012 roku, tak. No i to spotkanie było niezwykłe, bo wiedzieliśmy, że jedziemy do etnomuzykologa, do profesora. No i trafiliśmy do domu cudownego, wiejskiego domu z kamienia, zawieszonego dosłownie nad fiordem, że John, że w dali widać góry, że w ogóle jest nieprawdopodobne miejsce. Może w Szkocji jest dużo takich miejsc, gdzie wiesz, ląd styka się z morzem i to jest bardzo ostra linia, ale tam rzeczywiście mamy wysokie góry. Ale o co chodzi? Wydawałoby się, że jeżeli ktoś opisuje takie długie historie, tysiącletnie, to pominie ludzką perspektywę. Ja się tego zawsze boję, że popadnę w jakąś historiozofię i jakieś procesy nieludzkie. A John w którymś momencie, wtedy w grudniu, powiedział: byłem w Polsce. Nie tak dawno. Potem okazało się, że to było ćwierć wieku. Wyciągnął fotografię. Na tych fotografiach byli ludzie, ale on takie strzałeczki były do fotografii i zawsze było imię i nazwisko i takie adnotacje, że odpisał komuś. Pomyślałem sobie, Boże, był tak dawno i nie myśli o tych ludziach gdzieś w Polsce jako tak arogancko, lokalesi, zwiedzałem, nie był turystycznie, więc pytaliśmy się, czego szukał. Okazało się, że w Polsce znaleziono celtycki litus, to jest taka trąba drewniana, brąz z brązu. I John przyjechał ją oglądać, a potem dowiedział się, że tradycja gry na takich drewnianych trąbach nadal jest żywa w Polsce podczas Adwentu nad Bugiem. I właśnie to była ta jego wyprawa, to jego moszczenie się w tradycji żywej. I to mi bardzo zaimponowało, bo dla mnie niewiarygodne właśnie, że John tak w tak spersonalizowany sposób myśli o kulturze, że nie zgubił człowieka i jego opowieść stała się bardzo bliska. I teraz tak, o Johnie mógłbym długo. Ja mam wszystkie wady polskiego rozgadania. Gubię wątki, pławię się w detalach. Także Grzegorz, może byś jakoś... Powstrzymany. Tak. Mhm. Nie, najbardziej zdumiewająca była historia taka, Grzegorz Brown, że myśmy Johna spotkali dwa razy. Raz na 4 godziny. Ugościł nas wtedy zupą z jelenia. A tak, tak. I patrzył na nas troszkę jak na taką zgraję skautów, którzy no, są zainteresowani folklorem. I tak nas potraktował, ale przy okazji, pamiętasz, Maćku, pokazał nam dobrych 15 wątków muzyki szkockiej funkcjonującej, żonglując tym troszkę jak taki ekwilibrysta, etnolog i troszkę popisując się taką swoją profesorską, a może to, a może to, a może to, ale widziałem, że traktuje nas troszkę tak, że tak powiem, jak profesor, czyli no co wy tutaj chłopaki przyszliście szukać. Ale okazało się, że to nam bardzo zaimponowało, ta jego rozrzutność i szczodrość pokazywania nam, że muzyka szkocka to w ogóle nie jest to, co my obcokrajowcy przyjeżdżający do Szkocji słyszymy w sklepach, na jarmarkach, na straganach, w ogóle. Muzyka szkocka w latach 50. i 60. przechodzi gigantyczny kryzys. Kryzys, który bym nazwał popularyzowaniem tej muzyki. Otóż muzyka, która jest, zaczyna być popularyzowana, traci swoją duszę. I nie mówię tego jako ekspert, mówię to jako człowiek, który się zajmuje muzyką i który widzi, że tam, gdzie się zaczyna popularność muzyki tej rdzennej, ludowej, kończy się jej dusza. A John zaczął nam pokazywać rzeczy, które ciągle tą duszę miały, włącznie z hipotezami bardzo wątpliwymi, że muzyka szkocka zaczyna się od śpiewu ptaków, które jest bardzo poetyckie, ale historycznie dosyć wątpliwe. No przecież pochodzimy od ptaków. No właśnie. W związku z tym umówiliśmy się z Johnem. Umówiliśmy się za pogaństwo, naprawdę. Umówiliśmy się z Johnem na drugie spotkanie, kilkudniowe. Ale mieliśmy taki dylemat z Maciejem, że czym my się możemy jemu zaprezentować, żeby on nas potraktował poważniej, żeby nas zabrał naprawdę w głąb tej ziemi. No i wpadliśmy na bardzo prosty pomysł. Zabraliśmy film, nagranie z pieśni Lira. I pomyśleliśmy sobie, pokażemy mu, co my robimy w ogóle. I taka była historia, że on usiadł przed komputerem, na którym miał dosyć duży ekran, włączył to jeszcze z takim tym i zaczął oglądać pierwsza pieśń, druga, trzecia, czwarta. Potem ja chciałem wyłączyć, on mówi, nie, nie. Obejrzał do końca, zawinął ręce na piersiach, pokiwał głową, mówi, to bardzo mocne, teraz rozumiem, czego szukacie. I się zaczęły wyciągania z rękawa różne rzeczy, czyli ludzie, których powinniśmy spotkać. No i to nam otworzyło w ogóle przestrzeń wyjazdu do tego miasteczka, do tej wioski, do tamtego człowieka, kontaktu z tą osobą. A najbardziej dla mnie wzruszający moment był taki, kiedy pokazał nam nieodkrytego, to znaczy on istnieje w świadomości muzykologów i symfoników, niejaki Eric Chisholm. Nigdy pewnie nie słyszeliśmy w Polsce o Eriku Chisholmie. Eric Chisholm, wielki kompozytor szkocki, zupełnie w Szkocji niedoceniony, klasyczny, czyli orkiestra. I puścił nam utwór niewiarygodny, który nie miał melodii, który nie miał kontynuacji, który był po prostu burzą. To, o czym Kacper wcześniej mówił, był przyrodą autentyczną i było to piekło Dantego. On napisał utwór, który był opisaniem piekła Dantego. Przy czym nie zagłębiał się w ogóle w te motywy templariuszy i tam innych związanych z Dantem i tak dalej. Nie, po prostu pokazał krajobraz i mnie to zaszokowało. Było to tak wspaniałe, tak piękne przeżycie. A na to John mówi, podobało ci się to? Mówi, to poczekaj chwilę, ja zadzwonię do córki Eryka, żebyś jej to powiedział. I tu przy nas, w tym momencie podniósł telefon, wystukał, a miał stacjonarny tylko, wystukał numer, zadzwonił do Londynu i mówi, słuchaj Mario, mam tutaj takiego gościa, który by ci chciał coś powiedzieć, a nie rozmawiał z nią z 5-7 lat. I tak po prostu, ja mówię, że to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego. I ona mówi, Boże, jak się cieszę, że Pan to mówi. Nikt mojemu ojcu i nikt od lat nie powiedział mi coś takiego. I myślę, że ta nasza przygoda z tą Szkocją i tą muzyką szkocką polega też trochę na pewnym szacunku i na pewnej miłości do tradycji ludzi, którzy są troszkę na marginesach Europy. Ogromna ilość Szkotów została wysiedlonych. Kanada, czyli Nowa Szkocja, Apalachy w Ameryce, to są prawdziwe skupiska muzyki i Szkotów. I uświadomiliśmy sobie nagle, że takim projektem, jaki robimy, możemy powiedzieć coś sensownego o czymś bardzo zaginionym, a jednocześnie popularnie przetworzonym w taki sposób, że to do mnie nie trafia. Nie wiem, czy to trafi, co my robimy do Szkotów, ale jest to jakaś też taka próba, jest też taka próba oddania szacunku narodowi, który ma niewiarygodną wręcz historię, jest nieprawdopodobnie umuzycznionym narodem. Nieprawdopodobnie. Tak jak w Polsce piłka nożna, to w Szkocji muzyka. Myślę, że to jest takie trochę banalne porównanie. I swoiście zapoznanym, o czym wcześniej tak mówiliście, prawda? Tak. Że to jest nasza wiedza, nasze wyobrażenie o Szkocji poza krajobrazem i tymi dudami, no jest dosyć mizerna. No, przepraszam, że... Whisky, kilt i dudy. A, jeszcze szkocka. No, no właśnie, no Johnny Walker. Zapomniałam, o, zapomniałam. Najważniejszy element tej kultury, naprawdę. Przepraszam, no, napój bogów, tak. No dobrze, to teraz co my będziemy robić? Właśnie panowie tak wysoko poszybowali, że ja odrzuciłam cały scenariusz i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Natomiast chciałabym, żebyśmy... Bo Maciej przygotował coś, Baszko, może... O, no i bardzo, jak już proszę. Anna Maria poszła, to ja pomyślałam sobie, a jednak coś uszczknę z tego koncertu naszego ostatniego, ale... Ile? Minutkę? Trzy króciutkie. Bo ja chcę być lojalna wobec mojej, mam nadzieję, mogę tak powiedzieć, przyjaciółki. Tak, ale tam nie, Anna akurat nie będzie solo, także będzie chór. A ona o tym wie? Ja myślę, że nie jest solo. Dobrze, ja w takim razie na razie się wycofuję. Jest raczej dla was miła niespodzianka. Posłuchajcie. Okej. I stand all bewildered and wonder and gaze on God's ocean of love while over its waves to my spirit comes peace like a heavenly dove. The cross now covers my sins. My past is now under the blood. I'm trusting in Jesus for all. My will is the will of my God. He reached down his hands and healed me. He made me forever whole. I touch but the hem of his garments. His spirit came thrilling my soul. The prince of peace is now passing. The light on his face is on me. Now listen, beloved, he speaks. My peace I will give unto thee. The cross now covers my sin. My past is now under the blood. I'm trusting in Jesus for all. My will is the will of my God. Ojej, zasłuchałam się, przepraszam bardzo. Mieliśmy odgadnąć i ja powiem szczerze, nie mam żadnych skojarzeń, poza taki, przeleciał mi taki ptak przez głowę, Amazing Grace, że mam jakieś skojarzenie właśnie z tą pieśnią. To wszystko. No jak, tak, tak, my tutaj też tak. No my też jesteśmy wokół Ameryki, czyli grassroots, blues amerykański, początki country. A kiedy to zostało nagrane? No tego nie wiem, nie powiedziałem. No, był magnetofon, czyli nie w XIX wieku. Nie, to jest Ralph Stanley, płyta z 2012 roku, country. A pomyślałem, że dobrze będzie jednak przywołać to, dlatego że trochę narzekaliście, Grzegorz narzekał, że jak się coś robi popularne, to się wypłyca, traci jakiegoś ducha. A otóż kantrowcy w którymś momencie zabawy, tak jak w muzyce ludowej bywa, kończy się nagle ta hucba i wszystko staje się bardzo poważne. Jest czas, żeby zaśpiewać psalm, żeby zaśpiewać lament, nawet na największej potańcowie. I tu właśnie mamy do czynienia, że świat nie ginie. To, że jest wyeksportowany za ocean, ale słyszymy, że te melizmaty, Angus z wyspy Wick by się nie powstydził. Jest, nawet barwa głosu, powiedziałbym, jest gdzieś jakby z tego samego, tak. Angusowa. Mi się zresztą skojarzył z Elizabeth Stewart, którą A tak, oj, to Kacper mówi. Tak. Elizabeth Stewart, czyli ta trawelerka. A nie, przepraszam, to Grzegorz mówił. Tak, trawelerka, czyli tak szkoccy cyganie, czyli ballada. No, to było bardzo bliskie takiej ballady. Przypomnijcie, kto to jest Elizabeth Stewart. Elizabeth Stewart jest członkinią takiej społeczności Szkotów, których się nazywa Travelers, czyli podróżnicy, którzy są właśnie szkockimi cyganami. Oni podróżują, handlują garnkami i tak dalej. Ale ich specjalnością muzyczną jest ballada. Jednogłosowa ballada, bardzo podobna do tego, co przed chwilą Maciej puścił. I te ballady mają jedną niezwykłą cechę. Wszystkie mają dramaturgię szekspirowskich dramatów. Wszystkie. I to jest w ogóle tak mocne, że kiedy słuchaliśmy u Elizabeth różnych jej ballad, które ona śpiewała, to okazywało się, że jest to albo ballada o 7 dobrych synach wysłanych do tego, by kopali torf, zamordowanych przez 7 złych synów, a potem ojciec tych dobrych synów, jak się dowiaduje, zwariował, i tak dalej, i tak dalej. Każda ballada ma taką dramaturgię, że właściwie spory o to, czy Szekspir komponował, tworzył, czy kradł, są właśnie nieistotne, bo wiadomo, że kradł od Szkotów. A pamiętasz, to może przywołajmy jeszcze to, jak sama Elizabeth chciała nagrać ballady swojej ciotki. Tak, zmarłej ciotki. Więc wybrała się na... ktoś zorganizował nagranie i już nie pamiętam, w jakim to było miejscu. Ona została zaproszona na nagranie w kaplicy, w której była... Obok kaplicy był cmentarzyk, w którym była pochowana jej ciotka. To były jeszcze nagrania na taśmach magnetofonowych. Ona dostała sponsora w wysokości tam 100 czy 150 funtów, który powiedział, że wyprodukuje, nagra. I ona zaczęła śpiewać w tej kaplicy te solowe ballady i nagle nagrywający przerwał jej i mówi: Elizabeth, chodź tutaj. I nagrywający był tak jak ty, ze słuchawkami na uszach. I on mówi: musisz to posłuchać. I założył jej słuchawki na uszy, odtwarza tą taśmę, a na taśmie są dwa głosy. Jej głos i głos, który harmonizuje z jej głosem. I ten głos, który harmonizuje z jej głosem, jest głosem jej ciotki. Więc ja od razu pytam, czy ma tę kasetę? No oczywiście, że mam. I od razu dostajemy kasetę i pytamy się, czy to na tej kasecie jest głos ciotki? Nie, nie. Ten głos, kaseta z głosem ciotki gdzieś tam jest u mnie. Także ta granica między trzeźwością, między bujdą, między mitem, między niezwykłością a zwykłością była taka dosyć płynna tam u Elizabeth. Zresztą też warto wspomnieć na przykład, jak myśmy śledzili, tropili tą muzykę, to nagle okazało się, że Szkocja miała swoje klany, na przykład ludzi fok, ludzi ptaków, węży. Nie wiem, czy wiesz, że ze Szkocji w Apalachy do Ameryki przeniósł się kult tancerzy z wężami, gdzie jest taki cytat, oni to zaczerpnęli z cytatu biblijnego, który mówi o tym, że jakoś to jest, Maćku, popraw mnie, jeżeli ja mówię źle, że jeżeli moje serce jest czyste, to nawet ukąszenie, jad węża mnie nie zabije. I proszę sobie wyobrazić, że oni do dzisiaj tańczą z żywymi wężami w rękach, mają twarze pokąsane od tych węży i nie umierają. No i nie umierają. Do dzisiaj ten kult istnieje, jest praktykowany. Myśmy się zresztą tam próbowali wybrać, ale do tej wyprawy akurat nie doszło. To dojdzie jeszcze. Ale tak pomyślałam jeszcze, że klany, no to szkocka krata. Przepraszam, chciałam popisać się swoimi skojarzeniami ze Szkocją, a będziemy teraz rozmawiać przez moment, tak żeby było jakieś intermedium o Brave Festivalu. Ale króciutko, dobrze? Bo temu poświęcimy oczywiście sporo czasu. Ale skąd? Tak, czyli przeciw wypędzeniom z kultury. Oczywiście. I to jest jakaś odpowiedź na to, o czym opowiadaliście. Tak? Trochę jest to odpowiedź, tak. Brave Festival każdego roku, ci z Państwa, którzy nie wiedzą, my próbujemy przyciągać do Wrocławia marginalizowane, zapomniane, nieistniejące, zagrożone kultury. I każdego roku, od 10 lat, w tym roku jest 10. edycja, pokazujemy właśnie takich twórców jak Elizabeth, jak inni twórcy, którzyśmy w Szkocji spotkali. Jakby zasadą Brave Festivalu jest to, że normalnie my podróżujemy, wyprawiamy się, czy na Bałkany, czy do Tybetu, czy w inne miejsca, a Brave Festival ma odwrotną zasadę. Pozwólmy tym ludziom przyjechać do nas i tutaj u nas na miejscu podzielić się ich tradycją, kawałkami, bo to oczywiście nigdy nie jest to samo, co tam na miejscu. W tym roku Brave Festival pod hasłem Święte Ciało. Ponieważ wydaje mi się, że w wielu kulturach ludzie używają ciała nie tylko po to, żeby je upiększać, ozdabiać, tylko ponieważ ono się staje pewnego rodzaju wehikułem, jak Grotowski mówił, do samopoznania, do zajrzenia do wnętrza, do siebie. Na przykład mamy w tym roku nieprawdopodobnego człowieka, który do nas przyjeżdża, nazywa się Kofi Koko i jest to choreograf, tancerz, urodzony w Beninie, na stałe mieszkający w Paryżu. I to jest jedna z typowych historii ludzi utalentowanych teraz w różnych kulturach, że urodzili się w jednym miejscu, ale tam to wszystko zamiera, w związku z tym wyprowadzają się. Ale Kofi Koko, oprócz tego, że pochodzi z Beninu, jest jednym z głównych kapłanów wudu afrykańskiego. I on łączy w sobie tę duchowość, czyli to Kofi Koko mówi, że taniec jest medytacją w Afryce. I on łączy w sobie tą duchowość afrykańską z absolutnym rozeznaniem potrzeb świata europejskiego, francuskiego, paryskiego. I mi się to bardzo podoba, ponieważ to jest tak jak z tym przykładem, który Maciej pokazał, że coś się popularyzuje, ale gdzieś przychodzi moment zadumy i ci artyści, okazuje się, są tak nasiąknięci tą prawdą, nieprzetworzoną, niesprzedaną prawdą pochodzenia i tych czasami setek pokoleń, które to sobie przekazują. O tym jest Brave Festival, co się będę rozgadywał za długo. Zapraszamy do Wrocławia 4-18 lipca. Troszkę czasu jeszcze mamy, bo to jeszcze wiosna w rozkwicie. Macieju, co teraz zaproponujesz? Ja myślę, że fragment koncertu. O, Aniu, to już, przebacz. To już będą kozły? Już będą kozły. To ja tylko jako chórmistrz chciałbym do Państwa uprzedzić, że to jest nagranie ma charakter absolutnie roboczy. To po prostu został postawiony mikrofon w trakcie próby. Jednej z to była taka próba otwarta, ale była to próba, więc to naprawdę jest bardzo surowe. Chodzi tylko o to, żeby jakiś taki przedsmak dać tego, czym może być ten projekt, ale to na pewno jeszcze nie jest ostateczny rezultat, ale przynajmniej usłyszycie Państwo, jak niesamowita jest wyobraźnia harmoniczna Macieja Rychłego. Mm-hmm. Ojej, ja tylko chciałem powiedzieć, że to będzie fragment tego Barda, Lament za Arnhem. Tak. Słuchaliśmy przed godziną pierwszą tego lamentu. Chyba to teraz ten sam utwór w opracowaniu. Ale nie puścimy w całości, nie? Puścimy nie w całości, absolutnie. Kawa, pół minuty, minuta. A ja potem troszkę opowiem o tym. Say. proszę państwa, no, znów się zasłuchałam. Tak dzisiaj nie można skoordynować myśli z ruchami. Fantastyczne. No chcę się więcej. To już możemy ja bardzo więcej. Proszę. Możemy więcej, już możemy więcej. Tak, ale za chwilę drugi mamy fragment. Posłuchajmy tego fragmentu. Chcesz ten drugi też, tak? Teraz drugi, nawet, potem dopiero wyjaśnienia? Tak, tak, oczywiście. Mm-hmm, no to proszę. Tak, chciałbym powiedzieć, Maciej, że może jeszcze jednego fragmentu. O Macieju, ale się tutaj rozdokazywałeś. No, ale oczywiście. Też, tak? Oczywiście. No to było bez Ani, a teraz? Też bez Ani. Jest no to, tak. No to gramy. Państwo na to? Ale mocno przygotowani. A ja lubię taką surówkę, muszę powiedzieć. Genialne. Nie no, bo to mistrzowskie Kacper? Wykonanie, Kacper, bo, proszę państwa. To grał Maciej Rychły, grał na Maciej, on grał na sierszeńkach. Na sierszeńki. Taki... A nie na dudach. Nie, bo to nie, tak nie jest... sierszeńki to są dudy, chwileczkę. Tak? No, tak. Oczywiście. Tylko to są dudy wielkopolskie. A. Tak, bo jest chór i są dudy, ale te dudy są wielkopolskie, dlatego że oczywiście jesteśmy pokornymi uczniami Szkotów. My w Wielkopolonie, to od dawna, jak wiecie, jesteśmy takimi uczniami. Szkoci poznaniacy. Widzisz, coś w tym to jest. To są żarty, a ja mam totalne skojarzenia z Kaszubami, które pozdrawiamy, bo wiem, że nas słuchają obok Mazurów. Kaszubi, słuchamy was. Znaczy, cieszymy się, że was, nas słuchać. Dobrze, no. A więc to jest ten jedyny instrument, tak, który jest w projekcie szkockim. Ale rzeczywiście ja na piszczałki w ogóle nie zmieniam. Jest to tak nastrojony instrument, jaki jest w folklorze wielkopolskim, jaki był w folklorze wielkopolskim. I rzeczywiście te melodie szkockie siedzą tam w tej piszczałce, a ten instrument stwarza jednak dosyć konkretne ograniczenia. Wszystkiego się zagrać nie da, także coś jest na rzeczy może z tymi Szkotami i wielkopolskim folklorem. A wcześniej usłyszeliśmy tę pieśń, ten psalm kuchenny, którego słuchaliśmy w wykonaniu sióstr McDonald, a tutaj zabrzmiał w interpretacji naszych koleżanek Emmy Bonici i Julianny Bloodgood. I muszę powiedzieć, że jestem za każdym razem, jak słyszę to, jak one to śpiewają, to jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ to nagranie oryginalne, którego słuchaliśmy, no to jest coś takiego, jak się człowiek z czymś takim spotyka, no to jest nie do skopiowania, nie do nauczenia. To jest coś tak autentycznego, lokalnego, bo to jest i język, i sposób śpiewania. To kiedy Grzegorz poprosił właśnie dziewczyny, żeby one się tego nauczyły, to ja naprawdę miałem duże wątpliwości, czy to się uda. I potem one któregoś dnia przyszły na salę, usiadły i to zaśpiewały i myśmy oni mieli. Potem był wybuch radości, pamiętasz? Tak, no bo to jest niesamowite. Ten utwór otwiera jakąś w ogóle inną rzeczywistość, która nagle czas się zatrzymuje i to trwa, bo tam myśmy usłyszeli tylko krótki fragment tego psalmu. On trwa kilka minut i to jest taki moment, kiedy taki rodzaj jakiejś medytacji, naprawdę wszystko się zatrzymuje. Zatrzymuje się czas, przestrzeń przestaje istnieć, tylko te dwa głosy, które jakoś splątują się ze sobą w jakichś przedziwnych arabeskach, w jakiejś takiej niekończącej się pentatonicznej konstelacji i to jest piękne. Poza tym ten utwór ma coś takiego, przepraszam, Grzegorz Brel, tak. Że jeszcze dopowiem dla mnie, ponieważ ja się cały czas temu przysłuchuję z zewnątrz. Mówimy o tym kuchennym. I on ma w sobie coś takiego, jakby to zaplatanie się głosów, o których mówi Kacper, powoduje tworzenie się takiego wiru w powietrzu. Na przykład nasza sala we Wrocławiu, która ma fantastyczną akustykę, bo to jest refektarz gotycki, one tymi głosami robią coś takiego, jakby nagle zaczęło powietrze w przestrzeni wirować. I to doświadczenie jest wręcz, się to czuje. Tak. I myślę... Wiesz, co wiry robią? Wciągają. No, po pierwsze wiry wciągają, po drugie na przykład w górach... Uśmiercają. W górach wiry uśmiercają, prawda? Ale ja poprosiłem Maćka jakoś taki, miałem taką potrzebę, ponieważ słyszeliśmy to niestety w kościele wykonane na kilkadziesiąt głosów. Miałem taką myśl, Maćku, może byś... A Maciek cały czas mnie przestrzegał i mówi, słuchaj, nie tykaj prostoty tego czystości. Rzeczywiście miał rację. Zostawiliśmy to takie, jakie to jest. Właściwie skopiowaliśmy to. Dziewczyny potem się nauczyły, na czym polega, kiedy drugi głos dochodzi i dlaczego. No i nagle się okazuje, że to rzeczywiście powoduje ten wir w powietrzu. Bardzo ciekawe doświadczenie, nie wiem, jak to się nazywa, wokalne. Ale pierwszego nie skomentowaliśmy. Ja tylko wyraziłam wielki zachwyt i zamarłam, a panowie przeszli do następnego. Ten pierwszy, proszę opowiedzieć. Pierwszy. No to jest rozpisane na chór lamentowanie tego barda z wyspy Skaj. Przy czym jak w tych poprzednich utworach mógłbym powiedzieć z całym przekonaniem, że to jest muzyka tradycyjna, to tutaj tego przekonania nie mam. Tu mam wrażenie, że to jest indywidualna wokalizacja. Ja kiedyś zdarzyło mi się przez 7 lat pracować w Zakładzie Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie i tam miałem ćwiczenia z psychologii rozwoju i chodziłem na godzinę 6 do przedszkola, kiedy te dzieci były zostawione samopas, aż w końcu o 8 zaczynały się zajęcia i zauważyłem, że niektóre dzieci mają skłonności wokalizacyjne jeszcze, talenty. I co więcej, niektóre zbierały wokół siebie gromadki i mówiły, co poprzedniego dnia się wydarzyło, wokalizowały, a potem tworzyły coś na kształt refrenu, bardziej czytelnego. Ja wtedy pytałam, co to jest? To są śpiewanki, wymyślanki. I od tamtego czasu, a minęło sporo lat, jakoś wyczuliłem sobie ucho na takie zjawiska, kiedy człowiek wokalizuje i jest blisko tej przestrzeni, która stwarza melodię. I ja przy Angusie jakby miałem tę intuicję, że ten lament nie stanie się w pieśnią tradycyjną, ale jest pełen łkania, westchnień i że nie wolno uronić tej swobody rytmicznej i deklamacyjnej. W związku z tym, jeżeli chcesz przełożyć taką tradycję indywidualną na chór, to w zasadzie dla chórzysty stwarzasz... musisz to w kreski taktowe włożyć, więc a co kreska taktowa, to inne metrum. Także, żeby stworzyć wrażenie, nie uronić tego wrażenia naturalności, musisz właśnie być bardzo konsekwentny, jeżeli chodzi o matematykę, liczenie, żeby cała grupa była w tym geście indywidualnym. I to była pierwsza rzecz, z którą się tutaj zmagałem. Druga rzecz to te łkania, kiedy głos się przełamuje i wydaje się, że to jest fałsz. Być może jest to fałsz muzyczny, ale jest to prawda emocjonalna i tego też nie wolno, to należy jakby przełożyć na linię melodyczną, która będzie harmonizowała. Poza tym to lamentowanie jest też w takich segmentach i te segmenty chciałem zostawić i nie wypełniać, tylko zostawić ciszę, żeby wybrzmiała cisza między segmentami. I tak budowałem słupy harmoniczne i o tej pracy chyba dosyć koszmarnej z tym zmieniającym się metrum, to mi się wydaje, że Kacper... to są... teraz ja się zasłuchałem, bo to jest... Uwielbiam, jak Maciek opowiada o muzyce i on też czasem właśnie, jak coś napisze, to przychodzi i opowiada mi ten utwór tak... No bo to ja jestem tą pierwszą osobą, która ma to odczytać. Często te nuty napisze. Rozszyfrować nuty napisane o 3:30 nad ranem, gdzieś jeszcze tam ołówkiem i poprawiane kilka razy. I to właśnie są takie piękne rozmowy, które my wtedy mamy. Ja pytam, Maćku, tutaj nie rozumiem, czy tutaj chcesz, żebyśmy my powtórzyli od drugiego taktu, czy całą linijkę? Na co Maciek odpowiada, tutaj czas się zatrzymuje. I na tym wszystkim rozpina się taka sieć. Pajęczyna, o której mówiła Ania godzinę temu. Więc takie mamy rozmowy przy tej pracy, ale gdzieś się w tych rozmowach spotykamy i wydaje mi się, że nauczyliśmy się. A co byś powiedział o metrum w lamencie i o liczeniu? To jest bardzo, bardzo fascynujące dla mnie doświadczenie, bo tak jak mówię, no my jakby spotykamy się na sali, wszyscy dostają kopię tych nut i razem próbujemy to rozszyfrować. I to czasami jest jak rozczytywanie jakichś takich starożytnych manuskryptów, kiedy z jakiegoś takiego gąszczu zupełnie niezrozumiałych znaków i przy pierwszej próbie odczytania tego tekstu muzycznego, absolutnego braku zrozumienia tego, co to jest, i my to powtarzamy, dokładamy głos do głosu i nagle wyłania się kształt i to i kiedy on ten kształt już się wyłoni i my go poczujemy, to nagle się okazuje, że to właśnie to, co Maciek powiedziałeś, no ja teraz tłumaczę twoją piękną poezję na jakiś taki bardzo, że Maciej potrafi właśnie załkanie, które jest gdzieś załamane, zawieszone w bezczasie. On to potrafi przeliczyć na słup harmoniczny, ująć w kreski taktowe, tak żeby to można było przeczytać. I jak już się to przeczyta i zaśpiewa, to znowu jest lament i załamanie w bezczasie. Tak. Cudowne, cudowne. Kochani, ale tak, ja obiecywałam na początku, że wrócimy do Macbetha. Ten Macbeth nie jest tak całkiem nie po drodze, bo w końcu jesteśmy wciąż w Szkocji, prawda? W dramacie szkockim. Tak, ale więcej muzyki z Macbetha nie mamy, poza tym fragmentem maleńkim, który odtworzyliśmy na początku. Więc ja zaproponuję teraz, żeby było po szekspirowsku małego lirka. Dlatego, że też jest to bardzo krótki fragmencik i nic więcej nie mamy. I parę słów jeszcze o Szekspirze, dobrze? Tak, o tych waszych doświadczeniach. No dobra, bo już kończymy, no to już kończymy za chwilę. To Lir teraz. Pieśni Lira. Nine Enchage Et Hep Enta Jesus Et On Et Job Awa Afsaisu didemus Judas Tamas Nine En Shade Et Hep Enta Jesus Et On Et Job Hawo Afsaisu didemus Judas Tamas No tak, bo przed Return to the Voice był Macbeth, były pieśni Lira i był jeszcze Czechow. A Czechow to się cały czas jeszcze rozwija. Z Czechowem to zdaję sobie tak, myślę, jeszcze rok, półtora, zanim uznam, że ten spektakl jest gotowy. Z Czechowem mi się troszkę nie udało w tym sensie, że na początku główną rolę w Czechowie miała grać Irenka Jun z Teatru Studio. I przed samą premierą w czerwcu zeszłego roku niestety zmarł ojciec jednej z głównych postaci koleżanek naszej i musieliśmy odwołać premierę. Jak odwołaliśmy tą premierę, to nie mogliśmy już dokonać jakby całej realizacji z Ireną Jun w roli głównej, czego muszę powiedzieć, ogromnie żałuję. No i potem się już nie ułożyło, żeby Irena mogła do tego wrócić. Strasznie żałuję, ale niejako zaczęliśmy pracę od początku. Macbetha zaczynaliśmy 3 razy. Wiśniowy Sad zaczęliśmy tylko 2 razy, więc jest szansa, że jakoś nam się uda. No i Pieśni Lira. Tutaj słyszeliście państwo fragment znowu kompletnie roboczego. To jest nagranie ze Szczecina. Na żywo nagranie ze spektaklu. Tak po prostu podłączone z genialną oczywiście Anią Zubrzycką w roli błazna, która intonuje tą pieśń. I ten Lir to była taka zabawa, zabawa, niedobre słowo. Ja się zwróciłem do Macieja i do Jean-Claude'a Coivivy, o którym Kacper wcześniej mówił, czyli Korsykanina, z taką prośbą, wybierzmy sobie najbardziej emocjonalne fragmenty z dramatu szekspirowskiego i skomponujcie wokół nich utwory. Lament Kordeli, Wygnanie Kordeli, Wypowiedź Błazna, Śmierć Króla i tak dalej. I oni, mając ten swój niewiarygodny dar słyszenia emocji, zaczęli mi przesyłać muzykę, która na początku wydawała się, szczególnie muzyka Jean-Claude'a Coivivy, wydawała się właściwie nie do ogarnięcia, bo myśmy się z tak trudną materią jako z grupa aktorów, bo dla śpiewaków operowych, z którymi myśmy zaczynali w Warszawie, ja wtedy byłem jeszcze w teatrze, jaki to był teatr? A studio. Studio, panie Grzegorz. I myśmy to zaczynali jakby z wokalistami, z śpiewakami opery kameralnej. I oni to łapali po prostu w sekundę, ale potem się nie udało tej współpracy, w związku z tym znowu aktorzy, znowu Kacper w roli kierownika chóru i w ciągu miesiąca przygotował ten materiał. Myśmy go zaśpiewali 2 razy w studio i potem okazało się, że rośnie nam z tego niewiarygodny spektakl i z jakąś radością pojechaliśmy do Edynburga, żeby się znowu skonfrontować z brytyjską publicznością i z Szekspirem. I tak jak Macbeth wzbudził strasznie dużo kontrowersji, ogromnie. Tak. Bardzo się widownia Wielkiej Brytanii podzieliła, tak Lear właściwie nie wzbudził kontrowersji, po prostu przyjęto na kolanach. Przyjęty tak został jak trochę owacyjnie. I to była taka, tak naprawdę z jednej strony gra kompozytorów z emocją, która tam była zawarta, z drugiej strony oni jakby trochę dostali ode mnie taki punkt wyjścia, znaczy dostali, ja zaproponowałem, a Coivivy zaproponowałem chorał gregoriański jako punkt wyjścia, a Maciejowi jakby nie tyle muzykę, ile Ewangelię świętego Tomasza Koptyjską. No i się zaczęło, spektakl ciągle w graniu i ciągle rośnie, myślę. Ale może powiedzmy, dlaczego te kontrowersje wokół Macbetha? Przecież to nie była zupełnie szkocka muzyka, z tego co pamiętam. Jeżeli padło hasło Korsyka, to o ile dobrze pamiętam, to właśnie Korsyka tu odegrała pewną rolę. To mogło wzbudzić rzeczywiście od strony muzycznej, czy chociażby, nie wiem, te figury Aikido, czy jak to się tam nazywa, walk wschodnich. Nie, myślę, że kontrowersja jest bardzo głęboka. To by było rozpoczynanie gigantycznego, otwieranie autentycznej puszki Pandory, ponieważ po pierwsze Szekspir, po drugie dla Brytyjczyków, po trzecie uprawiany w sposób przez klasycyzujących, ja teraz będę bardzo w skrócie. Jasne, bo mamy 2 minuty. Dla klasycyzujących, czy Michael Billington, czy inni recenzenci brytyjscy, tacy z najwyższej półki, nie do przyjęcia sposób interpretowania języka, czyli ingerowanie w ten język w sposób dramatycznie bolesny, przy czym nie interpretowanie na zasadzie dekonstrukcji dramatu, tylko po prostu wykorzystywanie Szekspira jako onomatopei. Bo to, na co myśmy postawili w Macbecie, to na onomatopeiczność języka i na to, że na przykład zdanie "Which one of you have done this?" jest po prostu absolutnie muzyczne od początku do końca. Macbeth jest muzyczny w swoim języku. Szekspir był wiedźmą po prostu językową i miał poczucie energii słowa, więc to bardzo widzów podzieliło. Z Lirem już było inaczej. Proszę Państwa, no to była przygoda wielka, jak sądzę, nocna nasza, z gwiazdami i księżycem nad głowami. Teatr Pieśni Kozła, oczywiście reprezentowany przez właściwie, to można powiedzieć, dwie osoby. No trzy. A, no tak, nie, ale też można powiedzieć, że Ania i Maciej to są no, goście, to są ludzie, tak, którzy dotarli na jakimś etapie do, tak, do tej historii. Brylanty w tej przestrzeni. No cudowne, absolutne. Kwartet Jorgi, tak. To Wojtek Osowski tutaj królował, kiedy spotykał się z wami. I właściwie to on tu powinien siedzieć, nie ja. No ale Wojtek miał wczoraj audycję. No i już tak się podzieliliśmy. Wojtek Osowski nadal jest z nami, w sensie w trójce. I bardzo dużo mu zawdzięczamy, jeżeli chodzi o popularyzację, jeżeli to słowo dzisiaj nie zgrzyta, muzyki na przykład kwartetu Jorgi. Dobrze, Teatr Pieśń Kozła w trójce. Wcześniej była Ania Jopek. No, do zobaczenia w Edynburgu, chciałoby się powiedzieć, ale mam nadzieję, że w Polsce też będziecie grali. Bardzo byśmy chcieli. Jeszcze na razie nie wiemy, gdzie i jak. Nawet we Wrocławiu nie wiemy, gdzie będziemy grali. A u was nie? No u nas tak, może za mało, tylko tak? Że za mało. Proszę Państwa, no, liczymy bardzo na liczne zaproszenia właśnie po naszym dzisiejszym spotkaniu, mimo że nocne, ale majowe. Kto by spał w noc majową? Dobrze. A Ala jeszcze była z nami szybciutko. Kto to jest Ala? Ala Mańkowska. Tak? Ala Mańkowska, która jest producentem, menedżerem i agentem tego projektu, której zadaniem jest właśnie to upowszechnić, sprzedać, pohandlować i nie uczynić z tego nadmiernej świętości. No właśnie. Ale pragmatycznie podeszli do pięknej dziewczyny. Dobrze. Maciej Rychły. Dziękuję ci bardzo, Macieju. Dziękuję bardzo. Kasper Kuszewski. Dziękuję. No genialne te jego piony churalne. No i co? I kto, przepraszam, Grzegorz Braal. Dziękuję bardzo. Mistrz ceremonii. Wcześniej Ania Jopek. Po tamtej stronie uwijali się w sposób niewiarygodny Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz. Ja, Barbara Marcinik, zapraszam Państwa do magazynu, gdzie w roli głównej Michał Zadara i jego opowieść o Schillerze i zbójcach, ale także Stambuł kulturalny uwikłany w polską kulturę. Właśnie za parę godzin wyruszam tam. No to co, gramy jeszcze coś? Oj tak, ja myślę, że Angusa zagramy, żeby jeszcze raz powiedzieć, że ta Szkocja, z którą pracujemy, to jest Szkocja, nie muzyka, nie z emblematu, tylko Szkocja wyspiarska, domowa, archaiczna. Smittal hjältinget gruer ikke væsvelende åner. Smittal hjältinget gruer ikke væsvelende åner. Ach, nedrane mim alle charondøy man begår jeg. Snedera